السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا na kumtakia ziada za salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah amjaze khairi na amjaze ilmu yenye baraka shekhe wetu Abu Musa Abu Bakri Ali Kiza hafidhahullahu ta'ala katika yale ambayo ameyahudhurisha mbele yetu katika kuonesha nafasi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ubaya wa pote potovu la kishia kadhalika ubaya na usaliti kwa baadhi ya maimamu ambao hujinasibu kuwa ni katika ahlu sunnat wal jamaa lakin wakawa wanawawezesha na kuwahami hawa mashia sababatu sahabati rasulillah watusi wana watusi masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa upande wangu biithnillahi alkarim, nikiwa ninamsikiliza kwa makini Sheikh Abu Musa hafidhahullah ta'ala akisoma aya ya mwisho ya suratul Fath Muhammadun Rasulullah na akataja yale aliyoyataja Allah katika fadhila za masahaba na sifa zao ambazo zipo katika Taurati na Injili, lakini aya hii hakuimaliza mpaka mwisho wake. Kwa hiyo nitataja baadhi ya mambo kisha nitaimalizia ile aya mwisho wake kuanzia katika kipande wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kipande hiki tutakizungumza na yale ambayo wanayasema mashia katika kipande hiki juu ya kuwakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bila shaka ni itikadi inayoitakidiwa na kila Muislamu kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wamepata sharaf hadhi na nafasi ya juu ambayo sharafu hiyo hakuna yeyote ambaye ameipata kinyume na wao, kwa sababu wao katika maisha haya ya dunia wamelipata jambo ambalo wamelikosa jambo hilo wengine. Tendo la kwamba wao wamemuona kwa macho yao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tendo la kwamba wao wamesuhubiana naye, tendo la kuwa wao wameshiriki pamoja naye jihad, tendo la kwamba wao wamemfanyia difai na kumtetea na kumkinga na mabalaa ya kimaneno au mabalaa ya kimatendo yasimfikie, nyinyi mnakumbuka kwamba katika vita vya Uhud ulirushwa mkuki umpate ule mkuki bwana mtume sallallahu alayhi wasallam afe, na kwamba walimuandaa mrushaji wao wa mkuki akawa na mazoezi kwa muda mrefu target yao ni Muhammad alayhi salatu wasalam, wakaurusha ule mkuki. Masahaba waliomfanyia difa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakajichomoza mbele yake, mkuki ule ukamwingia Mus'ab bin Umayr, mumwingia kwa mbele ukatoka kwa nyuma. Mus'ab ibn Umayr ambao umemlenga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akajiweka yeye mbele. Mus'ab akafa pale pale, nguo ya rasuli alayhi salatu wasallam ikawa imeroa damu ya Mus'ab ibn Umayr. Hawa masahaba hawa waliomfanyia difai bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakajitoa kwa ajili yake, kadhalika wakakipokea kitabu, kadhalika wakazipokea sunna, hadith na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakayafikisha kwa watu, wakawa wao ni wasita au viunganishi baina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na watu wengine. Waliounganisha baina ya rasul na watu walikuwa ni wao masahaba, wakawa wamepata kwa haya tuliyoyataja ngawira kubwa kabisa na faida iliyokuwa adhim. Ipi hiyo? Kupata sharaf ya kuwa wao wamesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa ni masahaba wake. Hii ni sharaf walioipata, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walizisikia hadithi zake kwa masikio yao. Utakuta baadhi ya hadithi sahaba anawaambia matabi'in, je, nisikuhadithie hadithi? Sami'athu udhunai, hadithi hiyo ilisikiwa na masikio yangu mawili. Wawaahu kalbi, na hadithi hiyo ikahifadhiwa na moyo wangu. Nimesikia kutoka kwa rasul na moyo wangu kahifadhi. Haya waliyasema masahaba kuambia matabi'in. Kwa hiyo walisikia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masikio yao, waliuona mwili wake mtukufu alayhi salatu wasalam kwa macho yao. Sio kwamba sisi leo tutataka kumjua rasuli alikuwaje twasimuliwa na vitabu, kwamba uso wake ulikuwa mdawari, hakuwa mfupi wala hakuwa mrefu mwenye urefu wa kuchukiza, alikuwa na weupe uliochanganyikana na wekundu. Wao walimuona kwa macho yao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wakapata yale ambayo hawakuyapata wasio kuwa wao. Haya yote ni katika fadhila za hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na watu kwa ujumla wao hawakukifahamu kitabu cha Allah, Qur'ani, wala hawakuzifahamu sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallama, isipokuwa kupitia njia za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo akitokea yeyote katika watu au likatokea popote lolote katika mapote likawa linataka kuwajeruhi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam waliotuletea hii Qur'ani, wakatuletea hadithi na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bila ya shaka lengo lao halitokuwa wanawalenga wale masahaba, lengo lao litakuwa wanakilenga kile kitabu, lengo lao litakuwa wanazilenga zile sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ambavyo amepokea al-Imam al-Khatib Ahmad ibn Ali ابن ثابت ابن احمد ابو بكر البغدادي الشافعي الحافظ المعروف الخطيب البغدادي katika kitabu chake Al-Kifaya ukurasa wa 49 akataja kwa isnadi yake mpaka kwa Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala kwamba amesema Abu Zur'ah Ar-Razi idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fa'lam annahu zindiqun wa dhalika أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. Maneno mazuri ya Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, aliyejua na kubaini yale yaliyomo katika vifua vya wale wanaowajeruhi masahaba, kwamba kusudio sio kwamba Abu Bakri, kusudio sio Umar, kusudio sio kwamba Abu Huraira kama Abu Huraira, la. Anasema Abu Zur'ah rahimahullah, idha ra'aita ar-rajula, utakapomuona mtu yeyote yantakisu ahadan min ashabi rasulillah, anamdogosha na kumshusha hadhi na kumkejeli na kumkebehi na kumkufurisha yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, awe Abu Bakri awe Umar awe Uthman awe Abu Huraira awe Abdullah bin Umar awe Jabir, kimuona yeyote katika watu anamdogesha yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa'lam annahu zindiqun, elewa ya kwamba mtu huyo ni zindiq, jitu nafiki lililoingia katika Uislamu si kwa lengo la Uislamu. Ameingia katika Uislamu kwa lengo la kuhujumu Uislamu kwa ndani. Huyo ni zindiki, mzandiki. Wadhalika, na hilo, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallama indana haqqun, ni kwa sababu huyu mtume wa Allah kwetu sisi ni haki. Waislamu wote wanaamini kwamba Muhammadun Rasulullah, mtume wa Allah aliyetujia bil bayyinati wal huda, aliyetujia bil bayyinati, kwa aya zilizokuwa wazi, aliyetujia kwa uongofu utokao kwa Mola wetu. Hili ndilo ambalo huitakidiwa na Waislamu. Wal Qur'an haqqun, kadhalika Qur'ani ya Mola wetu ni haki. Wa innama adda ilaina hadha al Qur'an, na hakika si vinginevyo waliotuletea sisi wakaifikisha kwetu Qur'ani hii, wasunana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hawa waliojeruhiwa, hawa wanaotukanwa, hawa wanaokufurishwa, hawa wanaokejiliwa, ndio waliotufikishia sisi Qur'ani na sunna. Hawa wanaojeruhiwa, wa inama yuriduna an yajrahu shuhudana, na hakika si vinginevyo hawa watu wa zandiki, mashia na wengineo, wanataka kuwajeruhi mashuhuda wetu walioshuhudia kitabu, wakashuhudia sunna, wakatufikishia sisi. Wanataka kuwajeruhi mashuhuda wetu, lengo ni nini? Liyubtilu alkitaba wa sunna, ili wakibatilishe kitabu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ndio lengo lao, kwa sababu hata ukienda kwa kadhi, umekwenda kwa kadhi kwa kesi yako, ukaenda na mashahidi wako wawili washuhudie na wathibitishe juu ya haki yako upewe, wakatokea watu ima katika wazee wa baraza au yule ambaye unamshtakia akawajeruhi mashahidi wako mbele ya kadhi, fahamu kwamba haki yako imepotea kwa kujeruhiwa mashahidi wako. Kama una haki, haki ile imepotea, bijarhi shuhud, kwa kujeruhiwa wale mashuhuda. Amesimama mmoja katika wazee akasema, siyadat al-qadhi, muheshimiwa qadhi, huyu shahidi wa kwanza, kana ya'uqqu walidayhi, alikuwa huyu anawafanyia utovu wa nidhamu wazazi wake wawili, anawapiga baba zake na mama zake huyu, anawatusi baba zake na mama zake huyu. Tayari ushahidi kwako umeanguka. Akasimama mwingine akasema, siyada al-qadhi, huyu shahidi wa pili huyu, kana yashrabu al-khamra, huyu anakunywa pombe, elewa kwamba haki yako imepotea. Sasa hawa wanawajeruhi mashuhuda wetu ili wapoteze haki yetu ya Qur'an, wapoteze haki yetu ya sunna. Ndio maana wanawashikilia na kuwajeruhi wale vinara waliopokea hadithi nyingi ili wapoteze sehemu nyingi ya Uislamu. Hakuna sahaba aliyewazidi wenzake kwa wingi wa hadithi kichwani kama Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, aliyeshuhudiliwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe rasul, kwamba Abu Huraira, nimejua kwamba hakuna angeniuliza swali hili zaidi yako yeyote, lima alimtu min hirsika ala alilm, kwa kujua kwangu pupa uliyokuwa nayo Abu Huraira juu ya ilmu. Mtume anamthibitishia Abu Huraira kwamba ana pupa katika mambo ya khairi, mambo ya ilmu. Huyo Abu Huraira aliyepokea hadithi nyingi kajeruhiwa, kakufurishwa, bali kaitwa mnafiki na mashia. Lengo nini? Waziangushe lukuki za hadithi alizokuja nazo Abu Huraira kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Imam Abu Zur'at Ar-Razi anasema wanataka wawajeruhi mashuhuda wetu, lengo lao ni kukibatilisha kitabu cha Allah na kuzibatilisha sunna. Waljarhu bihim aula, lakini kujeruhiwa wao ndio jambo la aula. Na sisi tunawajeruhi tunasema wahum zanadika, hao ni mazandiki, hao ni wazandiki, hazikubaliwi habari zao. Makufari hao waliojificha kwenye kivuli cha Uislamu, zanadika. Akiwa na maana rahimahullah ya kwamba wale wanaowajeruhi masahaba wanakijeruhi kitabu na wanazijeruhi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kumjeruhi aliyepokea ni kukijeruhi kile alichokipokea, kama ambavyo kumjeruhi shahidi umejeruhi ushuhuda wake. Haya ndio wanayosema ahlul ilm. Ama katika ile aya ambayo nilisema tutaimalizia na tuangalie jinsi gani hawa Shia Rafidha wanapoitumia aya hii ambayo Waislamu wanaielewa maana yake, juu ya kutaka kuipeleka katika matakwa yao na matlaba yao ya kuwakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutokuamini kwao kwamba masahaba wote ni watu wa peponi. Aya hiyo ya mwisho ya suratu Al-Fath, kuanzia Muhammadur Rasulullah mwisho wake, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Baada ya Allah kutaja sifa za masahaba zilizopo katika Taurat ambazo Sheikh amezitaja, wasusuwavu wa moyo kwa makafiri, kweli walikuwa wakionyesha ususuwavu wagumu kwa makafiri. Kuja kafiri anataka kumsogelea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wanamzuia katika sulhu al-Hudaybiyah, huna ruksa ya kumsogelea huyo. Wakaonesha mapenzi yao kwamba ikiwa nyinyi wa Makka hamumkubali huyu wala hamumthamini, sisi kwetu huyu ana thamani. Wakayafanya matendo yawe ni taarifa kuwapelekea makafiri wenzao wa Makka kwamba wao wanamheshimu na kumuenzi Muhammad. Anapochukua udhu, masahaba wanamamania maji yake ya udhu, kila mmoja ataka yaanguke kwenye mikono yake. Akichukua udhu Rasuli alayhi salatu wasalam, masahaba wanagombania yale maji, kila mmoja yapate yeye yanayotoka kwenye mwili wake alayhi salatu wasalam, bali mpaka akitoa kohozi masahaba walikuwa wakilidakia, kisha wanajipaka kwenye miili yao wawaonyesha wale makafiri wa Makka. Kwa hiyo walikuwa wasusuavu wa moyo kwa makafiri, ruhamau bainahu, wakihurumiana baina yao, walikuwa na huruma baina yao kubwa. Ukisoma kwenye tarikh utakuta, ukisoma katika sira utaona vipi walikuwa wakihurumiana baina yao wao kwa wao. Lakini ikafika wakati badala ya kumwambia kumuita mwenzake ya akhi, mtu anamuita mwenzake anamwambia ya ana, ewe mimi, kwa kufahamu kwamba haki zako ni zangu, zangu ni zako wewe, wewe ni mimi, mimi ni wewe. Haya yalifika kwao masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Na tukio la kuwapokea ansari kuwapokea muhajirin ni dalili tosha juu ya kuthibitisha hayo. Wapokea wenzi wao, wakawahifadhi kwenye majumba yao, wakiwa wanakula nao, wanagawana nao mali zao, waliokuwa wakiwapa sehemu katika mali, waliokuwa wakiwagawia wenzi wao nusu za mali zao, waliowaambia wenzi wao, angalia katika wake zangu hawa, nani unampenda katika hawa, nimpe talaka mmoja umuoe wewe. Haya waliyafanya ansari kuwaambia ndugu zao muhajirini. Ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dhalika, hizo mathaluhum fi Torah, sifa zao zilizopo kwenye Taurati ya Musa na sifa zao zilizopo kwenye Injili ya Isa ni ile sifa ya mwisho, kazari'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghala fa stawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a li yaghidha bihim al-kufar paka pale alipozungumza Sheikh. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihat, amewaahidi Allah wale walioamini na kutenda mema, minhum, kwenye kipande hiki Shia wakaleta upotoshaji kwamba unaona hapa Allah anasema minhum, hawakusudiwi wote, minhum miongoni mwao, maana yake wako miongoni mwa wengine hawatoyapata haya, hawatopatwa na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atawapa usamehevu au atawapa ujira uliokuwa mkubwa. Allah amesema minhum, miongoni mwao, kwa maana ya kwamba watakaolipwa ni kina Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami, watakaolipwa ni kina Ammar ibn Yasir, watakaolipwa ni kina Salman al-Farisi, watakaolipwa ni akina Abu Dharr al-Ghifari, watakaolipwa ni akina Bilal ibn Rabah al-Habashi, na wale ambao kama hawatoingia katika hao ni wale waliokufuru wakaritaji: Abu Bakr Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Abu Huraira na wengineo. Wakatumia minhum, kwa maana yake hapa min inafidisha at-tabi'id, baadhi, ahadi aliyowaahidi Allah wale walioamini na wakatenda mema katika wao, miongoni mwao atawapa msamaha na ujira uliokuwa mkubwa. Haya wanayasema Shia kutaka kupotosha yale yanayotakidiwa na Ahlus Sunnah wal Jamaa, ili aya iendane na itikadi zao za batili za kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ulama wanatuambia wa hadha alwa'du, ahadi hii aliyoahidi Allah, inma huwa lijami'ihim wa laysa li ba'dihim, ahadi hii inawahusu masahaba wote sio baadhi yao. Walihadha, na kwa msingi huu, fa inna kalimata minhum yuradu biha bayanul jins, neno minhum katika hii aya kusudio lake ni kubainisha jinsi yao, jinsi ya muhajiruna na ansar wote kwa ujumla wao. Walaysat litabiid, wala haina maana kalima hii minhum kwamba ni baadhi yao. Wa man qala innaha litabiid, na yeyote atakayesema kwamba minhum, neno hili hufidisha baadhi ya masahaba kinyume na wengine, fahuwa min almakhdhulin alladhina khadhalahumullah, takuwa ni miongoni mwa watu waliopinda waliopotoka ambao Allah amewafedhehesha. Alladhina yaj'aluna alfadla walwa'da li ba'd as-sahaba, wale wanaojalia kwamba fadhila na ahadi ya Allah inawahusu baadhi ya masahaba na sio masahaba wote. Hao ni makhdhulin. Amma ahlu sunnah wal jamaa, amma ahlu sunnah wal jamaa wao wanaitakidi kwamba ahadi hii li jamii sahaba, inawahusu masahaba wote sio baadhi yao. Lau ingelikuwa Allah anakusudia baadhi yao, bas aya ingesema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati maghfiratan wa ajran 'azima minhum, asingeliweka. Na ndio maana akasema mwanawasoni wa lugha Ibn Hisham Abdullah ibn Yusuf bin Abdullah Abu Muhammad Jamaluddin Ibn Hisham al-Misri rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Mughni al-Labib an kutub al-A'arib, akizungumzia herufi katika lugha, alipokuwa akizungumzia maana za neno min, ambao min imekuja pia kwenye aya minhum, katika maana za min anasema wa fi kitabi al-masahif libn al-Anbari, ananukuu, na katika kitabu al-masahif cha mtoto wa Anbari, anna ba'd az-zanadiqa, wako baadhi ya wazandiki, wako baadhi ya wazandiki, tamassaka biqaulihi ta'ala, wameshikamana na kauli yake Allah ya suratul fath aya 29 inayosema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima, amewaahidi Allah wale walioamini na wakatenda mema, minhum miongoni mwao, maghfiratan kwamba atawapa msamaha. Wameshikamana na aya hii fi ta'ni ala ba'd as-sahaba, kwa lengo la kuwata'ni baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya anasema Ibn al-Anbari kama anavyonukuliwa na Ibn Hisham al-Misri rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasema wa kalimatu minhum, na neno minhum fi hadhihi al-aya, katika aya hii ni sawa sawa na neno minhum iliyopo katika aya ya Allah ya 73 ya suratul Maida. Allah anasema laqad kafara alladhina qalu, kwa hakika wamekufuru wale ambao wamesema na kuitakidi, inna Allaha thalithu thalatha, hakika Allah ni mtatu katika utatu mtakatifu, wa ma min ilahin illa ilahun wahid, na wala hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni mola mmoja, wa illa yantahu amma yaqulun, na kama hawatokoma kutokamana na yale wanayoyasema juu ya utatu mtakatifu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, kwa hakika watapatwa wale waliokufuru miongoni mwao na adhabu kali. Kwa hiyo kitafsiri kwamba minhum miongoni mwao, kwamba watapatwa miongoni mwa wale waliosema Allah ni mtatu katika utatu, baadhi yao wataadhibiwa na baadhi yao hawatoadhibiwa. Ukitafsiri minhum kwa maana hufilisha baadhi, basi kadhalika useme kwamba wale wanaoitakidi utatu mtakatifu watakaoadhibiwa sio wote, wataadhibiwa baadhi yao, na wengine wanaoitakidi utatu mtakatifu hawatopata adhabu. Kwa sababu minhum ya hapa ndio minhum ya kule. Kwa hiyo ili utoke kwenye tafsiri hiyo ya batili useme minhum hapa, min inabainisha jinsi yao, waingie wote wanaoitakidi itikadi hiyo. Haya ni katika yale ambayo kwamba nimeonelea ni yaseme, ili mjue kwamba Mashia wao wanazitumia kadhalika aya za Allah, lengo kuu ni kutaka kuzipotosha maana zake, lakini kadhalika lengo lao kuu ni kutaka kuwafitini waja wa Allah na dini yao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ala Imran, hadithi ya mama Aisha aliyopokea Imam Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma hii aya, walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat famma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu. Lengo lao nini? Ibtigha' alfitna. Na lipi? Wabtigha' ta'wili. Uhakika ukoje? Ma ya'lam ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Ama wale ambao kwenye nyoyo zao kuna upotovu, wanafuata zile aya mutashabihi ambazo zinahtamili maana zaidi ya moja. Neno min lina maana nyingi katika maana zake al-ibtida, kharajti min al-masjid ila al-bayt, katika maana zake kadhalika at-tab'id, katika maana zake kadhalika bayanul jins. Sasa wale ambao kwenye nyoyo zao kuna upotevu wanafuata katika Qur'ani zile aya ambazo ni mutashabihi zinazohtamili maana zaidi ya moja, wanachukua hizo aya ibtigha alfitna, lakini lengo lao ni kutaka kuwafitini watu kwamba wewe ahlu sunna ukiambiwa wewe sunaamini Qur'an, eh hey, soma katika suratul fath aya ya mwisho utaona pale Allah akasema amewaahidi Allah walioamini na wakatenda mema miongoni mwao. Nini maana ya miongoni mwao? Ukisema miongoni mwao ina maana kuna miongoni ya wengine hawatoingia kwenye hukumu hiyo. Umeona kwamba Allah kathibitisha kwamba masahaba wamekufuru? Umeona lengo lao nini? Kutaka kuwafitirisha watu, na wengi katika watu wanatekwa na mazingira kama haya. Kwa lile wimbi la vijana waliloingia kwenye khawarij, wameingia kwa nini? Wanasomewa aya za Qur'an, wanachukuliwa aya mutashabih, wanatiliwa utata, wanapewa tafsiri za Qur'an za Kiswahili. Soma hapa, angalia, umeona kazi. Wewe unaamini kama kufunga Ramadhani ni faradhi? Eh, naamini. Si kwa maana ni lazima, eh naamini. Kwa ushahidi gani kwenye Qur'an? Kwa ushahidi kwamba Allah anasema kutiba alaikum siyam, imefaradhishwa juu yenu saumu. Kwa hiyo ikiingia Ramadhani unafanyaje? Nafunga. Kwa nini? Kwa sababu kufunga ni faradhi. Allah akasema kutiba alaikum siyam. Sasa aliyesema kutiba alaikum siyam ndiye aliyesema kutiba alaikum alqitalu, imefaradhishwa juu yenu qitali, yamefaradhishwa mapigano kwenu, jihadi imefaradhishwa juu yenu. Sasa mbona mkiwaambia mwende kwenye jihadi mwaleta maneno mengine kwamba wakati wake haujafika, wakati wake bado? Mbona mwezi wa Ramadhani ukifika hamseni hayo, na ile ni kutiba na hii ni kutiba? Au kutiba ile kwa maana mmefaradhishiwa ina rangi gani, na kutiba hii ya mapigano ina rangi gani? Ishkali, shubha, ishtibah anaekewa mtu. Kwa hiyo wale ambao kwamba kwenye nyoyo zao kuna upotovu wanazifuata aya mutashabi, lengo lao ni kuwafitinisha waja wa Allah na kutaka kuzipotosha maana za aya, kuzitoa katika makusudio aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kuzipeleka katika madhumuni yao na malengo yao na makusudio yao. Mwisho ni malizia aya ya 100 ambayo inataja fadhila za hawa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha nisome kidogo maelezo ya Ibn Kathir alafu tutaishilia hapo kwa siku hii leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. آية 100 يا سورة التوبة. نوال ومانز وليتنغلية من المهاجرين أمبان مهاجرين سبب منها katika mina la muhajirin ndio min ile ile katika minhum maghfiratan wa ajran azima, ni mini inayobainisha jinsi ya muhajirina kwa ujumla wao na jinsi ya maansari kwa ujumla wao. Amesema Ibn Kathir katika kuitafsiri aya hii kwenye tafsiri yake tafsiru al-Quran al-Azim, anasema yukhbiru ta'ala, ana habarisha Allah aliyetukuka, aridahu 'anis sabiqin, kuhusiana na ridhaa yake juu ya wale waliotangulia katika muhajirina na ansar. Allah anahabarisha radhi zake ya kwamba amewaridhia wale waliotangulia muhajirina na ansar, na wale watakaofuata muhajirina na ansari kwa wema. Waridahum anhu, pia anahabarisha Allah kwamba hao pia wana radhi na Mola wao, wamemridhia kwa yapi? Kwa yale aliyowaandalia, kwa yale ambayo Allah amewaandalia katika mabustani ya pepo na neema endelevu. Miongoni mwa hayo ni ile mito ambayo hupita chini yake. Qala Shaabi, amesema alimamu Shaabi, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wale wa mwanzo waliotangulia wa muhajirina na ansari ni akina nani? Man adraka bay'ata ar-ridwan 'am al-hudaybiyah, ni wale waliodiriki bay'ata ar-ridwan, ile bay'a iliyotolewa katika sulhu al-hudaybiyah, wale waliokuwepo pale, hao ndio as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, waliohudhuria, waliokuwepo kwenye mkataba wa Hudaybiyah. Na sababu ya mkataba ule wa Hudaybiyah uliopelekea kupatikana kwa bai'a ni habari zilizokuja kwamba Uthman ibn Affan aliyetumwa Makkah na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lengo kwenda kuwaomba watu wa Makkah wamruhusu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na jeshi lake waingie wafanye tawafu katika Baitul Atiq. Zikaja habari kwamba Uthmani aliyetumwa ameuawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba bai'a ya kwamba watu wawe tayari kwa lengo la kuingia kimapigano. Akatoa bai'a. Alafu zikaja habari kwamba lile jambo lilikuwa la uvumishi. Wakaja Makuraishi wakawatuma watu wao wa kwanza, wa pili, mwisho kabisa wakamtuma Suhail bin Amri aende kuandika mkataba na suluhu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliokuwepo kwenye bai'a ile ni watu 1400. Kwa hiyo tukisema kwa kauli ya alimamu Shaabi ambaye ni Amir bin Sharahin rahimahullah, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوات ألف موجنا مئن وليهضرية قني بيعة الرضوان كتك صلح الحديبية. نقسم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نسعيد ابن المسيب ومحمد ابن سيرين والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله. Wamanzo waliotangulia katika wa Makka al-Muhajirin wal-Ansar ni wale waliosali kibla mbili. Kwa maana ya kipindi Waislamu wanasali kuelekea Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis walikuwepo. Na kibla kilipobadilishwa ya kwamba watu waelekee Makka walikuwepo. Kwa hiyo wale waliodiriki kibla mbili, kibla ya kwanza na kibla ya pili, hao ndio as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Anasema faqad akhbara Allahu al-azim, kwa hakika amehabarisha Allah mtukufu, annahu qad radiya 'an as-sabiqina al-awwalin, ya kwamba yeye ameshawaridhia wa mwanzo waliotangulia, min al-muhajirin wal-ansar, مهاجرين وانصار والذين تبعوهم باحسان نوال وتقوف وتواه قويمه فيا ويلا. انا اسمع ابن كثير الشافعي رحمه الله عليه فيا ويلا اولي واو من ابغضهم والي وتكاو وتشكيا واو او سبهم او وتكاو وتكنا واو او ابغض او سب بعضهم او وكاو وتشكيا au wakawatusi baadhi yao, ole wao watu hao. Ibn Kathiri huyu mshafi'i huyu anasema ole wao wale watakao wachukia hao au kuwatusi wote kwa ujumla, akawachukia al-muhajiruna wal-ansar, au akawachukia na akawatusi baadhi yao, ole wao watu hao. Hivi wataraji kwamba Ibn Kathiri lao ndo angekuwa imamu wa msikiti huu uliopo hapa Vitongoji, alafu wanakuja watu wanataka wazungumze fadhila za masahaba, eti Ibn Kathiri akatae kwamba msiwazungumze hapo kwa sababu mtawazungumza mashia, shia ndugu zetu, shia kadha, Mataraji Ibn Kathiri angesema haya, huyu mshafi wa kweli. Mshafi wa kweli anajijua. Washafi wasiojijua, washafi majuhali, wajinga, hawaujui hata wa ushafi wenyewe. Ule ushafi ni nisba fakat, kujinasibisha tu, lakini ushafi ni nini hajui. Shafi ana itikadi gani juu ya Qur'ani hajui. Shafi ana itikadi gani juu ya masahaba hajui, wala hajui hata jina lake Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi. Wapi kazaliwa, wapi kasoma, akina nani ni walimu zake hajui. Mashafi majina jina tu, msi wa Shafi, msi wa Shafi. Shafi Ibn Kathiri anasema ole wao watakao wabughudhi masahaba au kuwatusi wote kwa ujumla wao, au akawabughudhi au akawatusi baadhi yao, wala siyama hasa hasa sayyidu sahabati ba'da ar-rasul, bwana wa masahaba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu wa masahaba baada ya bwana mtume ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, hasa hasa huyo. Na huyu ndiye aliyechafuliwa na mashia. Shia wanasema huyu alislimu kwa unafiki, na alikuwa anaishi na jisanamu kwenye nguo zake ndani. Kwa hiyo akenda msikitini kuswali na Muhammad alayhi salatu wasalam, ana jisanamu lake analisujudia, halionekani. Hii itikadi ya mashia kwenye vitabu vyao. Alafu eti aje mshafi achukie kuzungumziwa kwa mashia. Wewe mshafi au ni mkhumeini wewe? Wewe ni mkhumeini? Wewe ni mtu wa Karbala? Hasa hasa bwana wa masahaba baada ya mtume, wa khairuhum, mbora wao, wa afdaluhum. Haya anasema Ibn Kathiri mshafi'i. A'ani siddiq al-akbar, akamtaja jina mtu sijakafahamu kama labda anakusudiwa Imam Khomeini au anakusudiwa Asistani au anakusudiwa Sijulani Ni'matullah al-Jazairi. Anasema a'ani siddiq al-akbara, ninayemkusudia hapa ni siddiq mkubwa, wal khalifata al-azam, khalifa mtukufu, Aba Bakr ibn Abi Quhafa, Abu Bakr mtoto wa babake Quhafa radiyallahu anhu. Ushia unapaliliwa na wasunni. Wajinga katika masunni ndio wanaupalilia mmea wa ushia kwa ujinga na kuendekeza matumbo. Haya mambo mawili, ujinga kwamba mtu hajui itikadi yake na kuendekeza matumbo, tamaa za kilimwengu. Basi umoja, sisi wamoja. Umoja gani? Umoja na nani? Kwenye nini? فإن الطائفة المخذولة, أنا إليه ابن كثير مشافعي, فإن الطائفة المخذولة, حقيقة كيكوسي تواليو فذهشوا, من الرافضة كتك مشيعة, يعادون أفضل الصحابة ونوفني ودوي وبور ومصحابة ويبغضونهم نوانوفني بغضة نشوكي ويسبونهم نوانوتكان عياذا بالله من ذلك. Tunamuomba Allah atukinge na mambo hayo. Ibn Kathir anaomba dua hii mshafi'i. Asiingie katika kuwabugudhi wala kuwachukia wala kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanawatusi leo hii kwenye vitabu vya Kiswahili. Hawa maustadhi wetu hawa wanaotetea mashia, hebu labda wapelekewe vile vitabu vya Kiswahili. Hiki kitabu kimeandikwa na Al-Itra Foundation. Hiki hapa. Kisome apewe. Wao wasema hawa ndugu zetu, soma kitabu chao hiki hapa. Alafu useme kwamba haya walioyaandika humu wewe ndio itikadi yako. Akisema naam, basi naye ni jishia. Na yeye ni jishia. Akisema la, aulize kwa nini sasa wanasema hawa ndugu zetu? Wasemaje kwamba hawa ndugu zetu? Kwa nini? Kwa maslahi ya nani? Wafaidika nini? Zaidi ya kwamba wewe ni sababu ya kupotoka kwa jamii. Wanatukana matusi ya nguo. Wanasema Uthman ibn Affan kana mukhannatha. Haya, wewe imamu unaozuia watu wasiwazungumze mashia, akiambiwa hivyo babu yako, kwamba babu yako wewe alikuwa ni mukhannatha, alikuwa akichezewa, kana mimma yul'abu bihi, alikuwa ni miongoni mwa wanaochezewa. Umar ibn al-Khattab alikuwa na matatizo na maradhi katika utupu wake wa sehemu ya nyuma, haupowi, maradhi hayo hayapowi ila kwa maji ya wanaume. Haya maneno ya Mashia kwenye ni'matul, ameyataja ni'matullahi al-Jazair kwenye al-Anwar al-Nu'maniya, tuko nayo ya Mashia kitabu. Hawa watakuambia nini tena kwamba hawa wana hawafai? Asilia mbali aliyozungumza Sheikh Abu Musa kwamba hawa wanaoharibu watu kwenye dini wanaharibu pia kwenye dunia. Wallahu la yuhibbu al-fasad, Allah hapendi ufisadi na uharibifu. Hawa wanaharibu dunia na dini. Nimalizie maneno ya Ibn Kathir Mshafi'i huyu, wa hadha yadullu ala anna uqulahum ma'kusa wa qulubahum mankusa fa ayna haula'i min al-iman bil Qur'an idh yasubbuna man radiyallahu anhum wa amma ahlus sunna fa innahum yatarabbuna amma radiyallahu anhu. Anasema Ibn Kathir, na yote haya ni kwa sababu akili zao maakusa, zimewekwa kinyume nyume, zimebadilishwa tayari, zimewekwa juu chini. Kwa hiyo haki wanaiona kuwa ni batili na batili wanaiona kuwa ndio haki. Wa qulubuhum mankusa, kadhalika nyoyo zao ni mankusa, zimebadilishwa, zimewekwa juu chini. Akili zao zimewekwa juu chini, mioyo yao imewekwa juu chini. Fa aina haula'i min al-iman bil Qur'an, wako wapi hawa juu ya kuiamini hii Qur'an? Idh yasubbuna man radiyallahu anhum, wakati tunawaona wanawatukana wale walioridhiwa na Allah. Wa amma ahlu sunna, amma ahlu sunna fa innahum yatarabbuna amma radiyallahu anhu, wao wanawatakia radhi wale waliotakiwa radhi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika misikiti ya hawa ndugu zetu Mashafi'i akitajwa Abubakar as-Siddiq kwenye khutba, Abubakar as-Siddiq as-Taqi, wanasema radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab as-Naqi, wanasema radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan az-Zaki, wanasema radiyallahu anhu. Hawa ahlu sunna wanawatakia radhi Shia wakimtaja Umar mbele yake asema la'natullahi alayhi, Abubakar as-Siddiq la'anahu Allah. Wako wapi hawa na kuiamini hii Qur'an? Kwa nini wanawatusi walioridhiwa na Allah? Mpaka mwisho wa maneno yake Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi. Masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni ghali kuliko ughali wa dhahabu nyekundu, kuliko ughali wa kitu chochote. Kwa yale tuliyotaja, walimuona kwa macho yao Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, walisikia kwa masikio yao hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, walisuhubiana naye, wakashiriki pamoja naye jihad, wakamfanyia difaa na kumnusuru na kumtetea kwa matukio mbalimbali. Tukio moja tu nimelitaja la Mus'ab bin Umair, unarushwa mkuki, anajiweka yeye mbele, hakuna anachowalipa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kama kuna maji pesa anawapa, hakuna. Anawaambia kadha wa kadha, walakumul janna, walakumul janna, malipo yenu ni pepo, hawajaiona. Lakini mtu anajiweka mbele, mkuki unamuingia Mus'ab, wanamtoka nyuma ya mgongo wake, mkuki uliolenga kumshambulia na kummaliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah ameshawambia an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, rasuli ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. Kwa hiyo ili ibaki nafsi ya rasul, nafsi yangu ife, ife nafsi yangu, ife nafsi yangu, mimi ni nani mbele ya rasul alayhi salatu wasallam? wakayafanya haya radhiallahu ta'ala anhum. Hawa leo wanakufurishwa, hawa wanatukanwa, hawa wanabugudhiwa. Na wanawabugudhi tuko nao kwenye maulidi, tuko nao kwenye sherehe, tuko nao kwenye mahafali, tuko nao kwenye hitima. Hawa ni ndugu zetu, Waislamu tuungane, Waislamu umoja, Waislamu tuwe pamoja, tusahau tofauti zetu, kila mmoja abaki ampe udhuru mwenzake kwa itikadi yake. Maneno ya kijinga kabisa. Kwa hiyo tusipoinuka sisi ahlusunna, tukapaza sauti zetu dhaifu kutetea heshima za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tufahamu kwamba kadiri ya uchao kizazi cha ahlusunna kitaritarishwa, sababu mashia hawalali si usiku wala si mchana, wanatoa kila walichokuwa nacho. Baada ya masehemu wanajenga misikiti yao ambao sisi huita masinagogi, kwa kuzingatia kwamba asli ya ushia ni Uyahudi na mashia wanaswali kwenye masinagogi, hujenga masinagogi yao hata kama hakuna wa kuswali, lakini lengo lao si leo, lengo lao si leo, na ubaki msikiti waingie mbuzi walale, lengo lao si leo wala si kesho. Watakuja kuritadisho ahlusunna, wao wao ndio watakokuja ingia kwenye masinagogi na kuswali. Kwa hiyo Allah Allah Allah Allah ambaye anamfahamu ndugu yake kaathiriwa na hili amfikishie. Jukumu la kuwaokoa ndugu zenu waziwani ni lenu, kwa sababu hata inapotokea jihad, ulama wanasema waliokuwa karibu ni wajibu kuingia kwenye jihadi hiyo kuliko waliokuwa mbali. Kwa hiyo nyinyi mna haki zaidi kuliko wabara, pamoja kwamba sote ni muslimun, la muislamu mmoja na muislamu mwingine, lakini nyinyi mna haqiya zaidi kulifanya hilo. Wanusuruni ndugu zenu waziwani, ndugu zenu wa mtambile. Pemba haikuwa na janga hili, yako majanga mengine ya kadha ya kadha, lakini janga hili la ushia halikuwepo. Kwa hiyo Allah Allah, dhima iko juu ya migongo yenu. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.